تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله کی حرمت میرا دی ہے میرا ایمان حدود اللہ میرا قرآن حدود اللہ میرا فرقان حدود اللہ کی حرمت میرا دی ہے میرا ایمان حدود اللہ میرا قرآن حدود اللہ میرا فرقان حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ حدود اللہ صفحنا عن أخيه ظلم وقل القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دمناهم كما دانوا مشينا مشية الليس غدا والليس غزبان بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران وطعن كاف من زق غزا وزق ملآن وبعض الحلم عند الجهل للذلات إذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان إحسان حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله حدود الله بلا چاہا مظالم سے ہے کہ ہم نے اہل ستوت کا کہاں بائی کیا شکوا نہ یوں ارباب دولت کا ہمیں امید تھی وہ ہمیں کو اپنا بن دکھائیں گے امانت کی دیانت کی ہوائیں وہ چلائیں گے ہمارے درد دل کو وہ نہ سمجھے حد سے بڑھ آئے لیے تحریف کے خنجر خدا کے دیپ چڑھ آئے مگر ہرگز نہ ہم تبدیل کرنے دیں گے قرآن کو اگر کچھ بھی نہ کر پائے تو ہم دے دیں گے ایک جان کو جیئیں گے ہم تو شیروں کی تراجی کر دکھائیں گے خدا کے دشمنوں کو دین کی عظمت بتائیں گے

حدود الله حدود الله حدود